west over the ocean, perpetual motion, traveling around, no rest, singing and playing, night out and day in, doing the rounds. What a great life it must seem. What a great life it must seem. Swell joints, everything classy, nothing that's passé, only the best. Lush girls, ogling and dying, crying and sighing, this is success. What a great life it must seem. What a great life it must seem. But when I hear young voices singing out the bells at home come ringing up, and I feel all alone, then I think of my home. Mom, Dad, all round the fire, in festive attire, keeping the day. Aunts, kids, all the relations, congratulations, this is success. What a great life it must be. What a great life it must be. But when I hear young voices singing out through the bells at home, start ringing out, then I feel all alone. Ja, Herman Herberts. Wat een klassieker. East West. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Ja, het wordt altijd in verband gebracht met kerstmis. Maar daar heeft het eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel mee te maken. Dat nummer van de Herman Herberts. Zeker niet. We kennen ze natuurlijk van andere prachtige hits. Zoals bijvoorbeeld Ferry Cross the Mersey en zo. Hey, welkom bij de show. We gaan een uur lang lekkere muziek voor je draaien. Om je oren een beetje te verwennen aan het eind van de dag. En we bespreken een paar interessante onderwerpen. Want dat is ook echt wel van belang. Dus luister er mee. We gaan het hebben over Stichting Groei Veilig. Wat doet de stichting? Dat hoor je zo meteen hier in de show. Half de Horst is ook van de partij met een nieuwe column. Hij gaat het hebben over de light rail, maar niet alleen over dat. Je hoort zo meteen veel meer in de show. En zo meteen gaan we het al hebben over de oesterzwammerij. Ja, er is iets heel wonderlijks aan de hand. Je kunt op koffieprut prachtig paddenstoelen kweken die heerlijk zijn om te bereiden. Ja, dat is allemaal hier in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. My baby, she left me. My baby, she's gone. My sweet little angel, spread her wings and flew. Can't think of a reason for going on. From this day, I will play the blues. She said it was over. It's time, it's the end. A bad luck in trouble. Gonna be my only friend. I still can't believe it. After all we've been through, every day I will play the blues. All about. It's a pain you can live with. It's a war that you can't live without. She came from Chicago. She read me the news. In the headlines was a story. Broken heart can always mend. Time is the healer. The sadness will heal. But I've done so much crying. When will I laugh again? Till that day I will play the blues. Everybody knows what the blues is all about. It's a pain you can't live with. It's a loving you can't live without. Could have cried when they told me the news. On that day was a story of the blues. Gary Moore. Ja. Still got the blues for you, zou je denken. Lijkt er heel veel op, maar dat is het niet. Story of the Blues hoorde je hier in de late avond. En Robert Plant ervoor met Big Log. Als ik zeg koffie en paddenstoelen, wat denk je dan? Tja, wat zegt hij nu allemaal weer? Maar toch gaat het samen. Namelijk, op koffieprut kun je uitstekend paddenstoelen kweken. Oesterzwammen, om precies te zijn. Om daar meer over te weten ging ik op pad voor u en sprak erover met Michiel de Ruiter en Erik Boele de Zeeuw. Zij zijn van de oesterzwammerij. Zij kweken inderdaad oesterzwammen op koffieprut. Ik sprak hierover na afloop van de opname van het programma Gaia Talks. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Ja, leuk goeiedag. Om hier te zijn. Goeiedag. Wat is dat, de oesterzwammerij? Wij zijn een circulaire kwekerij van oesterzwammen, maar dan op koffieprut. Wij zamelen koffieprut in en daar kweken we in 6 weken tijd een prachtige oesterzwam op. Hoe kom je op dat idee? Ja, je leest daarover en je begint je te verbazen over het feit, wij drinken met z'n allen gigantisch veel koffie. En dan hebben we eigenlijk, als je er goed over nadenkt, maar 3% van die koffie gebruikt. Dus van een kilo koffie gooien we 997 gram weg. En als je daarover nadenkt, dat ja, voor een groot deel in de afvalverbranding terechtkomt, wil je daar wat anders mee. En toen las ik een keer in een boek van, je kunt er oesterzwam op telen. Verder over gaan lezen, cursus gevolgd en nu ben ik stadslandbouwer. Ja, hoe gaat het nu met z'n werk met die oesterzwammen? En de koffie natuurlijk. Eigenlijk is het een relatief simpel proces. Wij halen bij bedrijven en bij horeca, helaas is dat nu wat minder, koffieprut op. Dat verzamelen we, dat moet vers zijn. Koffieprut heeft de neiging om binnen 2 dagen groen uit te slaan. Dan is het voor ons niet meer nuttig. Dan kan het nog wel in de stadlandbouw gebruikt worden. Maar wij hebben het vers nodig. We brengen dat naar onze kwekerij. Er komen een paar ingrediënten bij als koffievliezen. Krijt tegen de zuurgraad van de koffie vliezen om het wat luchtiger te maken. En het zogenaamde broed waar de oesterzwam uit gaat groeien. En het is een prachtige en ook vooral lekker smakend vleesvervangend paddenstoel. Ja, waar gebruiken ze de paddenstoelen voor? Je kunt ze natuurlijk eten. Hè? Ja. En als vleesvervanger, waar? Nou ja, je ziet mensen het door pasta doen. Je hebt tegenwoordig natuurlijk ook de oesterzwam kroket en de oesterzwam bitterbal. Je kan er net zoals dat mensen natuurlijk, je kent de champignonsoep, maar je kan ook een oesterzwammensoep maken. Het is gewoon heel lekker als gebakken bijgerecht bij van alles. Even lekker opbakken met wat olie of boter, scheutje, ketchup erbij. En je hebt een heerlijk gerecht. Hoe lang duurt het voordat een koffie een oesterzwam oplevert? Een mooie grote, want anders heb je er natuurlijk niet zoveel aan. Hè? Nou, in de natuur groeit de oesterzwam 4 weken in het donker. Dat is bij ons in een donkere ruimte. En dan gaat hij van die donkere ruimte nog 2 weken doorgroeien. Dan is het mycelium, het wortelstelsel, aan het groeien. Dan is de bruine zak wit geworden. En in die 2 weken tijd snijden we de zakken waar ze in groeien in. En zie je de oesterzwam tot ontwikkeling komen. En als je ze nog even iets langer laat hangen, dan kunnen ze wel zo groot worden als een bloemkool. Meestal worden ze iets eerder geoogst door ons. Maar dat zou kunnen. En in de horeca, de chefs die zijn daar lyrisch over. Die gaan met een oesterzwam die er prachtig uitziet naar tafels om te laten zien van dit is wat ik voor jullie ga maken. Alsof het een mooie vis is. Ja, je zou toch zeggen het is een schimmel, hè? Dus dat is toch wel een hele andere manier van kijken naar eten dan. Ja, maar natuurlijk de paddenstoel is in heel veel culturen een gewaardeerd voedingsmiddel natuurlijk. We kennen natuurlijk het eekhoorntjesbrood ook en hoe heet dat, de shiitakes. De champignon is bij ons algemeen bekend. Ja, en de oesterzwam, daar zijn we blij mee, maar die wordt steeds bekender. Ja, het is echt ook een, voor degenen die het niet weten natuurlijk, daar hebben we het over, een goede vleesvervanger. Zeker. En het is ook heel leuk om te zien dat jongeren, jeugd, niet iedereen, zijn niet zo dol op paddenstoelen. Dus dan zeggen ze, nou, dat hoef ik niet of dat lust ik niet. Maar als je nou zegt dat je een broodje shawarma maakt en je vertelt niet dat dat van die oesterzwam is. En ze gaan het eten en merken dat dat toch wel erg lekker is. Ja, dan heb je ze over de streep natuurlijk. Ja. Wat is nou de winst voor het milieu? Ja, dat die koffieprut niet weggegooid wordt. Het is natuurlijk een hele waardevolle grondstof die we hergebruiken. En vervolgens wat wij weer overhouden kun je ook weer composteren en terugbrengen in de landbouw. Dus in die zin, we hebben ons mond vol met z'n allen over kringlooplandbouw. Maar wij laten het voorbeeld zien dat het gewoon ook echt mogelijk is met die grondstof koffieprut. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over de oesterzwammerij? Nou, heel simpel. Door naar www.oesterzwammerij.nl te gaan. Dan komen ze op onze website. Daar zien ze ons bedrijfsfilmpje en ons e-mailadres. En ook een telefoonnummer. En wij staan voor iedereen klaar met een kop koffie. Dus mail ons, zou ik zeggen. Hartelijk dank. Nou, graag gedaan. Dank je. Ja, heel leuk.

would rather go blind, boy. Most of all, I don't want to be free. I was just sitting here thinking about your kiss and your warm embrace. With the reflection in the glass that I held, don't wanna see you leave me, baby. But most of all, I don't wanna be free. Shaq and Shaq, goh. Was toen de tijd de slijper van de eeuw in 1974. I'd rather go blind. Daarvoor hoorde hier in de late avond Richard Anthony, of Richard Anthony, het is op zijn Frans. En André van Duin zou het concerto de Orange Juice noemen. Maar goed, Orange Juice mon amour natuurlijk hier in de late avond. In een ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over de light rail, maar hij heeft daar wel zo zijn bedenkingen bij. Je hoort dat zometeen na Pink en Just Give Me a Reason. From the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch, you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh. Oh, tell me that you've had enough of our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bent, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Waar zal ik het vanavond eens over hebben, lieve mensen? Laat ik het eens hebben over de ambities van Dordrecht. Dat zit als stad tussen servet en tafellaken. Het valt niet in de categorie van Rotterdam en Den Haag, maar in Gouda of Vlaarden is het evenmin. Eeuwenlang was Dordrecht de grootste stad van het graafschap Holland, maar nu zijn de Dordtenaren overvleugeld. Toch krijg je, als je de randgemeenten erbij optelt, een soort Utrecht. Dordrecht heeft ook een uitgebreide historische kern van grote waarde. En toch denk je bij stedenschoon eerder aan Delft, Leiden of Deventer. Volgens mij zit dat die Dordtenaren niet lekker. Ze willen, zoals het cliché luidt, opstoten in de vaart der volkeren. Het stadhuis is een fontein van grootse plannen. Nu wil wethouder Piet Sleking van de Stadspartij Beter voor Dordt weer eens een light rail aanleggen tussen Dordrecht-Zuid en Leiden, zodat je, zegt hij, gemakkelijk in Dordrecht kunt blijven wonen en toch elders in de Randstad werken. Je neemt dan gewoon de light rail. De daarvoor benodigde miljarden wil hij halen uit het Wopke Wiebesfonds van de regering voor innovatie. Nou, dat kan de wethouder vergeten. Een supertram is geen innovatie, dat is juist heel ouderwets. Ik wil niet zeggen dat het een slecht idee is, het is een oud idee. Het is al eens gedaan. 125 jaar geleden werd het hele gebied waar nu ons programma te horen is ontsloten met railverbindingen die meestal werden aangelegd in de berm van bestaande wegen. Daarop puften stoomtrams. Ze trokken een paar wagons van dorp naar dorp. Ze waren enorm belangrijk voor de ontwikkeling van het platteland in de kleine steden. Ze waren ook wankel, ze vielen gemakkelijk om en ze kwamen slechts traag tot stilstand. Daarom kregen zulke stoomtrams vaak de bijnaam moordenaar. De bekendste in dat genre was de tram van de RTM tussen de Tweede Rozenstraat in Rotterdam en Voorne-Putten. Later is een aantal van die stoomtramlijnen geëlektrificeerd. Wie kind was in de jaren 50 herinnert zich nog de blauwe tram tussen Den Haag en Leiden en verder naar Haarlem. Dat hele railnet is destijds vervangen door autobussen en ik denk dat de ruimtelijke ordenaars daar nog steeds spijt van hebben. Sleking wil een soort eigentijdse moordenaar terug langs het bestaande spoor tussen Den Haag, Leiden, Rotterdam en Dordrecht. Daar krijgt hij dus geen innovatiegelden voor. Die miljarden moeten van elders komen. Het is de vraag of die er in de komende economische crisis wel zullen zijn. Bovendien zal de vraag naar openbaar vervoer afnemen, omdat het door corona afgedwongen thuiswerken naar meer smaakt. En dat niet alleen. Zo'n light rail is alleen maar snel voor mensen die vlakbij het station wonen. Toen de uitbreiding van de Rotterdamse metro naar Hoek van Holland eindelijk reed, is er zwaar gesneden in de lokale buslijnen. Resultaat voor Maassluizers, Vlaardingen en Schiedammers? Elke tijdwinst door die snelle metro gaat verloren, want ze moeten eerst naar een station zien te komen. En na het uitstappen ook nog eens naar hun uiteindelijke bestemming, bijvoorbeeld hun werkplek. Wat wij in de toekomst nodig hebben is een fijnmazig netwerk van frequent openbaar vervoer met haltes om de hoek. Je hoeft daar geen grote bussen voor te laten rijden, maar bijvoorbeeld verzameltaxis zoals ze in Manila, Istanbul of Jakarta al decennia lang doen. Denk niet dat de grote vernieuwingen per se uit rijke en blanke landen moeten komen. Het was in Afrika dat ze leerden hoe je elektronisch kunt bankieren met een iPhone, niet in New York. En daarnaast zou ik willen inzetten op gestroomlijnde, overdekte lichtfietsen, waarvan je de batterijen met een dynamo al rijdend kunt opladen. Je bent dan tegen de elementen beschermd en je kunt een behoorlijke snelheid ontwikkelen. Die dingen bestaan al, maar zijn hartstikke duur, omdat er uitsluitend kleine series van worden gebouwd. Je kunt net zo goed een tweedehands auto kopen. Subsidieer ze, die lichtfietsen. Assembleer ze massaal in grote fabrieken. Zorg dat ze voor prijzen ver beneden de 1000 euro in de fietswinkel staan. Maak ze aftrekbaar van de belastingen. Zo worden mensen echt mobiel. En ga nu maar lekker dromen over de toekomst, lieverds van mij. Allemaal, slaap lekker.

sings that sorry song. I've just gotta tag along with that old devil called love. Alison Moyet, That Old Devil Called Love, hier in de late avond. En een nummer dat profetische zaken in zich had. Te veel, te vaak, uit 1974, Lisbeth List. In het ogenblik gaan we het hebben over Stichting Groei Veilig. Het gaat over kindermishandeling. Hoe gaan we dat voorkomen en hoe werken we samen om daar een vuist tegen te maken? Je hoort het straks in het gesprek met Herman de Bruin. Maar eerst nog even Joe Osborne en One of Us. Just a slob like one of except for the Pope may be in Rome. De kindermishandeling is nog steeds een hot item in Nederland. En Nikki Schijvens, de oprichter van de stichting Groei Veilig, is aan de telefoon om daar wat over te vertellen. Mevrouw Schijvens, welkom. Dank u wel. U bent van de stichting Groei Veilig en dat heeft met kindermishandeling te maken. Nog steeds hard nodig? Zeker hard nodig. En misschien nu harder nodig dan ooit. Want? Want ja, door de huidige coronacrisis voelen kinderen zich nog vaak eenzaam. Hè? Er ontstaan spanningen thuis. Er zijn weinig en minder uitvluchtmogelijkheden. Dus zeker gezien nu en er minder zicht is op, harder dan ooit. Ja, en het blijft ook vaak onder de radar nog, hè, dat het niet bekend is. Want de buren durven niks te zeggen vaak. Nee, klopt. En we weten dat er 119.000 kinderen per jaar blootgesteld worden aan een vorm van kindermishandeling. Maar dat is hetgeen wat we weten. Mm-hmm. En 119.000 klinkt een ontzettend hoog aantal, maar kunnen we ons vaak ook niet eens iets bij voorstellen. Nee. Maar als we het vertalen nadat er in gemiddeld iedere klas één kind zit wat opgroeit in een onveilige thuissituatie, dat klinkt ons al makkelijker in de oren. Ja. Maar hoe komt het dat we het niet weten? Is dat de schroom om achter de voordeur te kijken? Ja, ook. De handelingsverlegenheid noemen wij het met een groot woord onder beroepskrachten. Zij vinden het vaak heel lastig om het onderwerp bespreekbaar te maken, maar ook juist om te signaleren. Mm-hmm. En waardoor er vaak niet of pas te laat gehandeld wordt. Ja, en daar hebben jullie wat voor bedacht, want de Stichting Groei Veilig heeft een schildje ontwikkeld. Klopt. Ja. Ja, leg uit, wat is het schildje? Wat is schildje? Nou, dat is een methode, een lespakket voor kinderen vanaf 3 tot en met 6 jaar op dit moment. En daarin speelt schildje een schildpad de hoofdrol. En die neemt de kinderen eigenlijk mee in zijn thuissituatie, die ook niet zo fijn is. En daarmee leren we kinderen eigenlijk te praten over het onderwerp, maar ook dat zij gaan weten dat er bepaalde thuissituaties zijn die dus niet zo prettig zijn. Maar leren we ze ook dat ze daarover kunnen en mogen praten. En bovenal ook dat ze niet schuldig zijn. Ja, en dat lespakket dat helpt daarbij om het bespreekbaar te maken. Helpt daarbij inderdaad. Ja, maar ook voor de beroepskrachten, die eigenlijk dus niet zo goed weten hoe ze zo'n onderwerp bespreekbaar moeten maken. Is het voor hun dus heel makkelijk om middels deze methode het onderwerp wel met het kind bespreekbaar te maken. Ja. En dan is het voor kinderen tussen 3 en 6 jaar, deze methode. Is dat haalbaar voor kinderen van 3 jaar om daar al over te spreken? Ja, juist. Want kinderen komen er nu vaak pas veel te laat achter dat wat er bij hen thuis gebeurt niet normaal is. Mm-hmm. En worden in de tussentijd al die jaren blootgesteld aan een vorm van kindermishandeling. En om kinderen op een laagdrempelige manier hierover te vertellen, moet je natuurlijk wel het heel luchtig en middels bijvoorbeeld een dier vertellen. Maar het is dus zeker haalbaar en dat is ook uit onderzoek gebleken. Ja, het is wel een traag dier, maar heb u hem daarom ontwikkeld als schild? Nou ja, wel inderdaad. Een dier is een ijsbreker voor kinderen. Maar vooral ook, hij kan als hij zich niet zo prettig voelt, kan hij in zijn schild kruipen. Oh ja, dat is ook een mooie. Ja, inderdaad. Dat had ik nog niet aan gedacht. Maar dat is ook waar, ja. Ja. Zo is die op alle fronten inzetbaar eigenlijk. Maar het is bedoeld voor leerkrachten, beroepsmensen die daarmee te maken hebben. Die kunnen dat gebruiken. Daar is deze methode voor, inderdaad. Ja. Hoe kunnen mensen die methode te pakken krijgen? Door contact met ons op te nemen. En hoe kan dat? En hoe kan dat? Via info@groeiveilig.nl. We hebben natuurlijk ook een website, groeiveilig.nl, of via onze social media kanalen. Ja. Maar groeiveilig.nl, dat is de begin van waar je moet zijn om verder te komen met het werken met kinderen die in een onveilige situatie leven. Klopt. Ja. Het is duidelijk, de kindermishandeling is nog steeds een groot probleem in Nederland en daar gaat u als stichting iets aan doen. We hopen dat het allemaal gaat lukken en dat er heel veel mensen gebruik maken van schildje. En dat hebt u ook uitgelegd wat dat precies betekent. Nikki Schijvens, oprichter van de stichting Groei Veilig. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg.

Just